जैसा जैसा आगे बढ़ जाता है वैसा वैसा ही अविचार और अविचार से जो खड़ा हुआ सारा अनर्थ का कारण है वो शिथिल हो जाता है। योग वासिष्ठ में भी वशिष्ठ जी ने भी कहा है, जैसा जैसा सूर्य उदय होता है वैसा वैसा अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए अविचार ही अंधकार है और विचार ही सूर्य है प्रकाश। तो विचार के द्वारा अविचार को हटा सकते हैं, इसलिए हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहां तक भगवान ने ये बता दिया, साधक है योगी है साधना के द्वारा अपने पुरुषार्थ के द्वारा सारा जगत है सारा प्राणी सभी पदार्थों को स्वयं अपने भीतर देखता है और स्वयं को भी सभी में देखता है। अर्थात अभेद तत्व का यहाँ बता दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। सारे शास्त्र है सारे पुराण है सारे महापुरुष एक ही शब्द से। हाँ यदि भेद जो बता रहे वो महापुरुष नहीं है, श्रुति विरुद्ध बोल रही है, अपना दुराग्रह के द्वारा बोल रहे हैं। तो इसलिए जो यहाँ अभेद तत्व बता दिया उसके बाद आगे बता रहे तो अवेद तत्व को जिसने प्राप्त किया वही कैवल्य भाव का अधिकारी, उसको बताने जा रहे भगवान राम जी। यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्नेवा विपच्यते एके भूता परेणासु तदा भवति केवलः। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेश हृदिस्त्रितः तदा सवं प्रतिभूतः क्षेमं गच्छति पंडितः। यदा सर्वाणि भूतानि, इस समय में सारे जो भूत है, भूत का मतलब है ये उत्पन्न होने वाले भूत है, भवन्ते ये भूतानि जिनकी उत्पत्ति हुई है वो भूत का ये जितने भी प्राणी हैं जो अलग अलग है, चार प्रकार के माने हैं, अंडज है, जरायु है, उद्भिज है और श्वेत जाति। सारे जितने भी जो प्राणी हैं स्वात्मन्नेवा विपश्यति, अपने भीतर ही देखता है, केवल प्राणी को देख रहे क्या, जड़ को नहीं देख रहे क्या? जगत आपका दो प्रकार का है, जड़ और चेतन माना है। यदि आप ये प्राणी है, चेतन स्वरूप है, को अपने देखने से एक ही भाव कैसा होगा? इसलिए यहाँ सर्वाणि भूतानि उपलक्षित है, स्थावर जंगम सारा चराचर जगत है, अपने अंदर ही देखता है भी अपने अंदर, उसमें कोई संशय नहीं। छांदोग्य उपनिषद में वहां बता दिया है, जो उपासक है, साधक है, जिसका जिसका जो संकल्प करते हैं, मातृलोक है, पितृलोक है, भ्रातृलोक, उसके सामने उपस्थित होंगे। हृदय आकाश में जो आत्मा है उसमें सब कुछ है, किंतु जो अज्ञानी है, अविवेक है, इनके द्वारा ये आच्छादित हुआ है, उनको दर्शन नहीं हो सकता है। जैसा जमीन के नीचे धन होने पर भी मिट्टी के द्वारा आच्छादित होने से दर्शन नहीं होता है, वैसे ही हृदय के अंदर, अपने अंदर सारा जगत ही विश्व ही नहीं है। ये तो हम लोग अनुभव भी करते हैं, किंतु विचार के द्वारा स्थित नहीं करते हैं, स्थिर नहीं करते। स्वप्न में सारा जगत देख रहे कहाँ से लाया? कोई बाहर से खरीद करके नहीं लाया, बाह्य पदार्थ आ गया नहीं। ऐसा ऐसा स्वप्न देखते आ तो वो कहाँ से, अपने हृदय से प्रकट हुआ। सारी वासना पड़ी है, उस वासना के द्वारा ही हो रहा है। वैसे ही सारा जगत अभी भी हमारे अंदर ही, इसलिए बोल रहे स्वात्मन्नेवा विपश्यति, एक ही भूतहा, सभी अपने अंदर ही देखता है, अर्थात परमात्मा में एक ही भूत हो जाता है परमात्मा में। वही जो योगी है यहां बता रहे केवल, अर्थात वो केवल ही भाव को प्राप्त कर, केवल भाव का मतलब है कैवल्य भाव, अर्थात मोक्ष, जिसको श्रुति में भी बता दिया है सर्वभूतस्तमात्मानम् सर्वभूत भूतानि चात्मने संपश्यन् ब्रह्म परमं गति नान्येन हेतुना। उपनिषद में भी बता सर्वभूता सर्वभूतस्तम आत्मा, देखिए आत्मा है सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, जड़ में है, चेतन में, जहां देखे वहां। इसलिए प्रहलाद है ज्ञानी भक्त माना जाता है। इसलिए बोले सर्वभूतस्तम आत्मा, सारे भूतों में केवल मनुष्य में है ऐसा नहीं, पशुओं में नहीं ये बात नहीं है, कीट पतंग तक सभी में है, सभी जीवों के अंदर विद्यमान। इसलिए सर्वभूतस्तम आत्मा सर्व भूतानि चात्मने, सारे उसमें आत्मा में है। जैसा समुद्र में तरंग उत्पन्न होता है, तरंग में समुद्र है, सारे तरंग में समुद्र का ही जल है। जितने भी तरंग उत्पन्न हो रहे हैं सभी तरंग में समुद्र का ही जल है, और वो तरंग भी है समुद्र में, उससे अलग नहीं है। समुद्र को छोड़ करके तरंग नहीं रह सकते। वैसे ही जो आत्मा से उत्पन्न हुए सारे, कुछ भी बोल रहे इस आत्मा से सारे विचरन्ति, जैसा अग्नि के चिंगारिया है वैसे ही सारे जीव उत्पन्न हुए। इसलिए सारे भूतों में आत्मा है, जिसे सारे तरंग में समुद्र का जल ही जल है, उसे अतिरिक्त नहीं है। केवल नाम रख दिया तरंग करके, समुद्र से अलग थोड़ा ऊंचा देखा इसलिए तरंग कहा दिया। वैसे ही आत्मा से भिन्न देखा भेद दृष्टि से, तभी हम लोगों ने माना ये जगत है। तो इसलिए हम बता रहे हैं सर्वभूतानि चात्मानि संपश्यन् ब्रह्म परमम्। इस प्रकार यदि कोई देखता है आत्मा में सारा जगत है, सारे जगत में आत्मा, संपश्यन् ब्रह्म परम याति नान्येन हेतुनः, किसी हेतु के द्वारा भी वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल इस प्रकार दृष्टि यदि हो, ऐसा जो भाव हो, तभी ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता। ऐसा जो भाव तभी संभव है, शुद्ध चित्त से ही संभव है, मलिन चित्त के द्वारा संभव नहीं है। हमारा जो मन है निर्मल हो, पवित्र हो, एकाग्र हो, तभी ये भाव आ सकता। चित्त में ये आंधी तूफान उठा है, अनेक प्रकार के चिंतन आ रहे, तब तक संभव नहीं। शास्त्र में स्पष्ट बता दिया, सुख भी उसी को ही मिल सकता है। होते ही जीव जितना हम फैला देंगे उतना ज्यादा सुख मिलेगा, ये जीव का एक भ्रम मात्र है। जितना जितना फैला देंगे उतना उतना सुख बढ़ते जाएंगे, किंतु सुख नहीं बढ़ रहे, दुख को ही स्वागत कर रहे। जितना जितना आप समेटते जाएंगे उतना उतना सुख माना जाता है। ये शास्त्र भी बता रहे, अनुभव भी बता रहे महापुरुषों का। तो इसलिए शुद्ध चित्त है, शुद्ध चित्त का मतलब पहले भी बताया था, विषयाभिमुख हुआ हुआ, विषयों के वह निरंतर दौड़ने वाला जो चित्त है वह शुद्ध चित्त माना जाता है। चंचल चित्त माना जाता है, विक्षिप्त चित्त माना जाता है। विषयों से धीरे धीरे मुंह मोड़ करके अंदर स्थित करते है वो चित्त ही शुद्ध होते जाता है। ऐसा जो शुद्ध चित्त है, ऐसा शुद्ध भाव है, उसी से ही वो प्राप्त हो सकता है सुख प्राप्त। इसलिए श्रुति में भी बता दिया है, चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ते कर्म शुभाशुभम्, प्रसन्नात्मा निश्चित्वः सुखमपि अश्नुतेः, सुखमपि अव्ययम् अश्नुते। चित्तस्य हि प्रसादेन, ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए और कुछ है नहीं। कुछ भी कर दीजिए नहीं होगा, चित्तस्य केवल एक चित्त है। तो चित्तस्य ही प्रसादेन, मन के प्रसन्नता से हन्ते कर्मा शुभाशुभम। मुख्य रूप से दो कर्म है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्म बंधन का ही कारण है, पुण्य कर्म भी बंधन का कारण माना है। किसी के मन में विचार आ सकते हैं, महाराज पुण्य कर्म कैसा बंधन का कारण, पाप कर्म तो बंधन का कारण सुना है, पुण्य कर्म कैसा है। मान लीजिए किसी के हत्या किया, लोहे के चाकू अथवा सोने के चाकू, हत्या तो हत्या ही हो गई, ये नहीं कह सकता मैंने सोने के चाकू से हत्या किया, किंतु उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी बंदी बना दें। वो कहेंगे बार बार, अरे मैंने तो सोने के चाकू से हत्या किया। और सोना और चांदी का मतलब नहीं ना लोहे का, इसलिए शुभ कर्म भी वो भी बंधन का कारण बनता। बस इतना अंतर है, शुभ कर्म है उसके दो भाग है, दो तरफ से जा सकता है, किंतु अशुभ कर्म है उसका एक ही रास्ता है, दो रास्ता नहीं है, दो विभक्त नहीं होता है अशुभ कर्म। अशुभ कर्म से केवल नरक ही नरक, आपको पाप ही भोगना पड़ेगा, दुख ही भोगना पड़ेगा, ये निश्चय है। उसके लिए कोई आपको विकल्प नहीं है अशुभ कर्म का। जैसे परीक्षा देते हैं उसमें बस अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा, एक में विकल्प होता है, दे भी सकते हैं दूसरा भी दे सकते, किंतु शुभ कर्म में विकल्प है। शुभ कर्म बंधन का भी कारण है, बंधन निवृत्ति का भी कारण बनता है। कामना युक्त यदि आप शुभ कर्म करते हो वो बंधन का कारण माना है। वासना युक्त यदि आप शुभ कर्म करते हो वो बंधन का कारण विधि कर्तव्य मान करके शास्त्र ने गुरुदेव लोगों ने बता दिया है, इसलिए कर्तव्य मान के लिए करते हैं तो शुभ कर्म है बंधन निवृत्ति का कारण होता है। जैसा कोई कांटा है, कांटा लगने से पैर में दर्द हो जाता है, किंतु एक जो कांटा है कांटे को निकलने के लिए भी कारण बनता है। इसलिए ना बता रहे चित्तशाही प्रसादेना, श्रुति में बता रहे चित्त की जो प्रसन्नता। अरे चित्त की प्रसन्नता ऐसा नहीं मिलेगा, कोई बढ़िया रसगुल्ला खाया, भंडारा खाया, चित्त की प्रसन्नता नहीं होगा। तो आराम से कोई मस्ती कुछ देखने के लिए सोने के लिए नहीं होगा, इसको प्रसन्नता नहीं माना जाता। अप्रसन्नता को ही प्रसन्नता मान लिया, ये प्रसन्नता नहीं माना जाता। यदि एक बार प्रसन्न होने के बाद अप्रसन्न यदि हो रहे हो, प्रसन्न ही नहीं माना जाता। एक बार सुख मिलने के बाद यदि दुख कहे वो सुख नहीं है, सुख आभास मात्र है, ये संभव नहीं है। किंतु कहते हैं अरे अभी बस आनंद में था, दुख आ गए, कहां से आ गया पता नहीं। इसलिए बोलते हैं चित्त की जो प्रसन्नता मतलब ये नहीं, कोई अनुकूल विषय आने पर क्षण भर के लिए उसमें उल्लसित वृत्ति हो रही है, उस प्रसन्नता को प्रसन्नता नहीं बता रहे। ये जो प्रसन्नता है साधन के द्वारा स्वाभाविक प्राप्त है, विषय संयोग से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता नहीं, उसको क्यों बताएंगे श्रुति। अनुभव सिद्ध भी है वो दुख में परिणत होने वाली है प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता काय के लिए। इसलिए बोले चित्तशाही प्रसादेना हन्ति ही कर्म शुभाशुभम, दोनों कर्म नष्ट हो जाते, क्योंकि दोनों कर्म बंधन का कारण है ज्ञानी के लिए। ज्ञानी के दृष्टि से दोनों पाप ही माना जाता है। इतना ही, शुभ कर्म के द्वारा आप अच्छे लोक में जा सकते, स्वर्ग लोक में जा सकते, वहाँ इंद्र के साथ बैठ सकते, अप्सरों का नृत्य देख सकते, बढ़िया बढ़िया भोग अमृत पान कर सकते, और क्या। किंतु तब तक आपने जो कमा के लेके गए वहाँ वहाँ, तब तक वो समाप्त होने के बाद वो दया नहीं करेंगे। मनुष्य थोड़े तो दया करेंगे, चलो इनके पास पैसा नहीं तो एक दिन रहो, कोई आपत्ति नहीं, कर भी सकता है, देवता नहीं करते। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, इस समय में पुण्य नष्ट हो गया, तुरंत तो उसको धकेल ले जाओ, यहाँ से चल जाओ, कोई नहीं। यदि आपसे प्रार्थना करे, अरे भगवान में इतना दिन रहे आपके वहाँ, और एक दिन नहीं, और सख्त कानून है, तुरंत वहाँ से भगा देंगे। तो इसलिए जो पुण्य कर्म भी बंधन का कारण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, गरीब व्यक्ति है, धनमान होगा, भोग कर रहे, बाद में गरीब होने से उनको इतना नहीं फर्क पड़ेगा। कोई पहले से धनवान है, बाद में गरीब हो, उसको कितना दुख हो सकता है, अधिक होता है। यद्यपि ये मनोविकार मात्र है तो भी हो जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे, हन्ते कर्मा शुभा शुभा, ये दोनों कर्म जब तक आप नाश नहीं करेंगे, दोनों कर्मों को जब तक आप क्षीण नहीं करेंगे, दोनों कर्मों को जब तक आप निवृत्त नहीं करेंगे, नाश नहीं करेंगे, तब तक व्यापक तत्व का अनुभव होने नहीं देंगे। तो इसलिए बोल रहे, प्रसन्नात्मने स्थित्वा, तभी जाके आप प्रसन्नात्मा में स्थित होगा आपका मन। ये शुभ और अशुभ है, मन का धर्म है, और मन ही छुड़ा सकता है और मन ही उसको बांध भी देता है। इस समय में जो चित्त प्रसन्न हो गया साधन के द्वारा, कल ही बताया था योग, तो सारा कर्म उससे निवृत्त हो जाता है। तभी प्रसन्नात्मनिष्ठित्वा, प्रसन्न जो मन है वही आत्मा में जाके स्थित हो जाता है। राजसिक रजोगुण से ग्रसित, तमोगुण से युक्त जो चित्त है कभी आत्मा में नहीं लगेगा, वो तो विषयों के प्रति बार बार खींचते जाएंगे। ऐसा दृष्टांत भी दिया है, देखिए मक्की है, बढ़िया सुंदर मिठाई में बैठी है, मिठाई कहाँ, इतने मिठास मिठाई में बैठी, और वहां से यदि कोई गंदगी ले जा रहे, तुरंत उड़ करके मक्की उस गंदगी में बैठ जाए, ऐसा मिठाई को छोड़ दिया, गंदगी में गई। वैसे ही मन है हमारा, वैसे ही पहले सत्संग सुन रहे, अच्छा कुछ शास्त्र चिंतन हो रहे, और वहां कोई ऐसा कोई दृश्य आ गया, कोई हो रहे खेल गेल, अच्छा छोड़ दिया वहां खेल देखने के लिए, मक्खी के समान है। वैसा मक्खी और हमारा मन एक जैसा है। इसलिए यहां बता रहे, रजोगुण और तमोगुण युक्त चित्त है वो प्रसन्न नहीं होगा, आत्म में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहे प्रसन्नात्मनिष्ठित्वा, प्रसन्नात्म में स्थित होकर सुखम अव्ययम स्मृते, अविनाशी जो सुख है, आनंद है, उसको प्राप्त करते, उसमें स्थित होते हैं, उसके लिए त्याग आवश्यक है, विषयों का त्याग। जैसा जैसा आप त्याग विषयों का त्याग करते जाएंगे, वैसा वैसा भगवान के निकट भी है, आपको सम्मान भी ज्यादा मिलते हैं। इस वस्तु को आप चाह रहे वो चाहते समय आपको नहीं मिलेगा, और जिस वस्तु को आप टुकड़ा करके आगे जाएंगे वही वस्तु आपके पीछे आ जाए। जैसा एक राजा था, यद्यपि राजा का स्वभाव होना चाहिए सारी प्रजाओं को देखभाल करना, अपना कर्तव्य को पालन करना। राजा कोई सामान्य नहीं है, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए राजा की उपासना भी बता दिया है शास्त्र में, गुरु की उपासना बता दिया है, राजा की भी बता दिया, क्योंकि राजा है ईश्वर हमसे युक्त मानता है। इसलिए देखिए भगवान राम ने एक प्रजा के लिए अपने ऐसे पत्नी को भी त्याग दिया केवल प्रजा को संतोष कर। राजा का होना ही चाहिए, इसलिए कहा दिया है राजा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा मानी जाती। राजा धर्मिष्ठ धर्मिष्ठ, राजा धार्मिक होने से प्रजा भी धार्मिक होते देखा भी जाता है। राजा ने पापी होने पर प्रजा भी पापी होती है। राजा नाम अनुवर्तन दे सर्वे, राजा को अनुकरण करते सभी। जैसे देश का भी कोई योग्य हो प्रधानमंत्री, उसको देख देख करके दूसरे लोग के अंदर भी बिल्कुल मूर्ख हो वो अलग बात है। जिसके अंदर थोड़ी भी जिज्ञासा हो जिज्ञासा हो परिवर्तन हो, इसलिए राजा का स्वभाव वैसा ही होना चाहिए। प्रजा रक्षण करना ही उसका, भोग में लिप्त होना नहीं, इसलिए राजा नहीं बना है। राजा बना है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं, ये नियम है। इसलिए वो राजा था प्रजाओं का रक्षण नहीं करता था, सदा भोग में लिप्त रहता। किंतु राजा तो चलाना पड़ता था, कौन उनका मंत्र थे बहुत निपुण थे, मंत्र ही सारा राज्य चलाते थे राजा के अभाव में। किंतु कुछ विशेष निर्णय लेने के लिए राजा से पूछना पड़ता था, मंत्री अपने आप नहीं ले सकते। एक बार मंत्री को कुछ निर्णय लेना था, राजा के पास गए, राजा का दरवाजा बंद था, वो भोग विलास में लिप्त थे। मंत्री जी खड़े हो गए बहुत समय तक, इतने समय खड़े हो गए तो बहुत समय होने के बाद भी राजा ने दरवाजा नहीं खोला, इतना भोग में लिप्त था। मंत्री के मन में विचार आ गया, अरे आप तो सब कुछ कर रहे राज्य के लिए, इस राज्य के लिए, इसमें जरा सा भी आपका स्वार्थ नहीं है। अपने अंदर विचार आया, मंत्री सात्विक था सत्संगी था, लेकिन ये विचार कोई सत्संगी शास्त्र चिंतक है उसके मन में आ सकता है? और यदि सत्संगी शास्त्र विचारक यदि ना होता तो मंत्री सोचेंगे राजा मरने के बाद में ही राजा बनूं, ये विचार आता है। इसलिए सत्संगी होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, तभी हमारे अंदर जुबे हुई सद्बुद्धि कभी ना कभी काम करेगी। यदि दुस्संग यदि हो हमारे अंदर जो सत्संग की बुद्धि है वो भी नष्ट कर डालेंगे। सत्संग होना चाहिए, भगवान ने दिया है इतना समय, उतने थोड़ा सा भी हम विचार नहीं कर सकते कि शरीर का कोई ठिकान नहीं किस समय में ये प्राणवायु बंद होगा। अभी बात करते करते ठप हो सकता है, क्षणार्थम बिना जाना में लंबी दूर बात है। पहले सद विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, दूसरे को प्रेरणा भी देना चाहिए। तो मंत्री खड़े खड़े हो गए, बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा मैं सब कुछ कर रहा हूं राजा के लिए, एक निर्णय लेना है, राजा दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। उसके मन में वैरस्य भाव उत्पन्न आ गया। ये विचार जैसा जैसा आप करेंगे आपके अंदर अवश्य वैरस्य भाव आता है। वैराग्य क्यों नहीं है होता है? विचार का अभाव में ही वैराग्य न्यूनता होता है। और यदि थोड़ा भी यदि वैराग्य है दूसरे को देखकर वो रंग चढ़ता है वैसा, क्योंकि उसका जो संग प्रबल होता है आपका वैराग्य कमजोर पड़ जाता है, ये देखा जाता है संसार। देखे देखे भी होता है लोक में। एक सीधा साधा कोई व्यक्ति है, सामान्य मोबाइल चला रहे, दूसरे का देखा बढ़िया मोबाइल है, अरे मुझे भी वैसा लाना है, उसके मन में आ गया। और दूसरे ने भी कहा दिया अच्छा कल ही लाएंगे, ये विचार आता है हर एक व्यक्ति के अंदर आता है। इसलिए संग में रंग चढ़ता है, किंतु ऐसा संग कर दीजिए सारा रंग को भंग करने वाला। तो इसलिए मंत्र ने विचार किया, अरे इस राजा के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, किंतु राजा अभी तक दरवाजा नहीं खोला, काय के लिए जीवन, इतना ही भगवान के सामने नहीं खड़ा हो तो तू कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, ये विचार आ गए। अच्छे विचार आ गए, उसी समय में वहां से निकल गए, दरवाजे को प्रणाम करके, राजा है इसलिए कर्तव्य होता है, राजा कुछ भी हो किंतु राजा है, बाहर से प्रणाम करके मंत्र निकल गए अपने घर में। घर में जाके कहा दिया देखो मैं यहां से जा रहा, जितने भी धन संपत्ति है मेरे आप लोग लेके यहाँ से चल जाए, जितना आप ले सकते हैं। पुत्र और पत्नी को आदेश दिया, पत्नी और पुत्र ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं हम लोगों को छोड़ के। मंत्र ने कहा ये विचार पूछो मत, कहाँ जा रहे हैं ये पूछो मत, बस मैं जो कह रहा हूँ जितना धन संपत्ति है आप ले जा सकते हैं, लेके दूसरे राज्य में जाइए। पत्नी और पुत्रों ने जितने भी संपत्ति है बांध करके वहां से निकल, और अवशेष कुछ जमीन है अन्य जितने भी संपत्ति गरीबों को बांट दिया उन्होंने मंत्र ने, और महात्मा बन के स्मशान में बैठ गए, वैराग्य चढ़ गया है, वैराग्य में वा भयम भत्रेरे बोल रहे, संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें भय ग्रस्त, भोगे रोग भयम कुले चुकी भया, सभी में भया कुछ ना कुछ भया है, धनेरे है आपको लुटेरे के भया है, चोरों का भया है, सुंदरता ये है पतन के भया है, शरीर को यमराज के भया, सारे जग वस्तु भया ग्रस्त, सर्वम वस्तु भयान्वितम विवरणा वैराग्य में वा भया, वैसा वैराग्य चढ़ गया। कहा मंत्र के पूरा शासन करने वाले जाके स्मशान में बैठ गए, केवल भिक्षा करते थे खाते थे और कोई मतलब नहीं किसी से। कुछ दिन बीत गए, राजा तो भोग विलास में थे, शासन चलाते थे मंत्री और शासन चलाने वाला कोई है नहीं, अराजकता फैलना तो निश्चय ही है, यहाँ मंत्री भी बिगड़ है नहीं, राजा तो ऐसा हो देश कैसा चलेगा। राजा को मालूम पड़ा हमारे मंत्री है नहीं कहाँ गए, किसी से पूछा सैनिक से मंत्री कहाँ गए, राजन मंत्री छोड़ के गए उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ है। राजा ने पूछा कहाँ गए मंत्री, सारा राज्य देखभाल वही करते थे कहाँ छोड़ के गए। सैनिक ने कहा वो महात्मा बन करके स्मशान में है वही तपस्या कर रहे। तो राजा ने कहा ठीक बात है, राजा है उनकी पत्नी है बच्चे सब वहां पहुंच गए मंत्री के पास, स्मशान में पहुंच गए, जाके प्रार्थना किया मंत्री से देखो यहाँ मैं केवल नाम मात्र के लिए राजा, सारा राज्य तो आप चला रहे, इसलिए आप यहाँ ऐसा जो ये जो रूखी सूखी रूखी रोटी खा रहे, रहने के लिए कोई घर नहीं, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं, ऐसा क्यों रह रहे, वहां तो आपको क्या यश था क्या ऐश्वर्य था सर्वे सर्वाप्ता, चलो वापस। मंत्री ने कहा राजन मैं वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आया, भले ही मैं पहले मंत्री था मेरे पास सब कुछ था, किंतु एक विचार के लिए आपके घर के सामने घंटे घंटे मुझे खड़ा होना पड़ता था, कोई एक वचन वो एक शब्द सुनने के लिए घंटे घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज स्वयं आप मेरे सामने खड़े होकर मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तक केवल मैं भगवान के लिए चला हूं, इतने में ही आप स्वयं मेरे चरण में आ रहे हैं। अभी तक मैं आपके चरण में आते थे, आगे यदि गए तो और क्या नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है, देखिए मंत्र के पास ऐसे भी सब कुछ था, कोई कम नहीं था, किंतु राजे के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना पड़ता था। इस समय में क्या करके आ गए, स्वयं राजा ही जाके वहां गिड़गिड़ा रहे, यही त्याग का फल है। तो इसलिए यहां बता रहे, जो प्रसन्न आत्मने स्थित्वा सुखम अक्षयम अश्नुते, ये त्याग से ही संभव है। और विषय में जब तक आसक्ति है, एक अज्ञान में एक विषय में आसक्ति, विषय के प्रति मर मिट जाते हैं, देखा भी जाता है, आत्महत्या करते एक वस्तु को लेकर, छोटी छोटी बात को लेकर आता है, ये दुख की बात है। ये जो हमारा संस्कृति में नहीं होना चाहिए ऐसा। पीछे का थोड़ा इतिहास उठा के तो थोड़ा देख लीजिए, एक से एक बड़ी बड़ी आपत्तियां आई है, किसी ने आत्महत्या नहीं किया। हरिश्चंद्र का आपत्ति देखिए, इतनी आपत्ति आई, स्वयं उसको विक्रय तक किया है, भेज भी दिया चंडाल, तभी भी उन्होंने वहां गंगा जी किनारे ने जाके ये नहीं सोचा गंगा जी में जाके मर जाओ, नहीं सोचा। माता सीता को एक नहीं इतनी आपत्ति आ गई, इतनी आपत्ति आ गई, कभी आत्महत्या के विचार सोचा नहीं। द्रौपदी को देखिए कितनी आपत्ति आ गई, राजा नल की पत्नी है दमयंती को कितनी आपत्ति आ गई, कभी आत्महत्या नहीं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, धर्म प्रधान है, आध्यात्मिक प्रधान थी, इसीलिए बल का। आजकल ये भौतिकवाद के ओर जा रहे हैं, भौतिकवाद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि थोड़ा सा भी सहन नहीं होता है, बस थोड़ा कुछ हो गया माता और पुत्र में, पति पत्नी में हो गया, जाके आत्महत्या। ये हमारी संस्कृति नहीं, दूसरे विषय के प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, उसके लिए मद मिल जाते हैं। वैसे यदि परमात्मा में हो गया, कौन व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। तुझे बोल रहे समासक्तम निरा चित्तम जंतोर विषय गोचरे यद्येवं ब्रह्मणे शा तत्को नाम उच्चते बंदना। तुझे जोर दे के बोल रहे समासक्तम निरा चित्तम जंतो विषय गोचरे, अज्ञानी व्यक्ति का जो मन है विषय में ऐसा लगा है, ऐसा लगा है, उसके बिना मैं जीवित रहना बेकार। जो मन लगा है उस विषय के लिए और प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते, देखा भी जाता है। इस विषय के प्रति आसक्त हो गया, उसको प्राप्त करने के लिए कितने कितने लोगों को हत्या भी कर देते, मार भी देते, उच्च विषय प्राप्ति। पिछले वहां मन लगा है समासक्तम निरा चित्तम जंतु विषय गोचरे, जंतु बोलते प्राणी है, विषय में ऐसा लगा है। तुझे बोल रहे वही मन यदि इधर लगे यद्येवं ब्रह्मणेश, वही शरीर आपका मन ब्रह्म में लगे, को नाम उचित वंदना, उसको कौन रुका सकता है मुक्ति के लिए, कोई ब्रह्म भी नहीं रुका सकता है, अर्थात उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। इसलिए बोल रहे यद्येवं ब्रह्मणेश, वही मन इधर लग गया, को नाम उचित वंदना, वही मंत्र ने भी यही कहा दिया, हे राजन आपके लिए जितना समय व्यर्थ किया था उतना ही ब्रह्म में कर दो, मैं परमात्मा का हो गया। तो इसीलिए जो विषय में आसक्ति है वैसे ही परमात्मा में करना चाहिए। और शुद्ध मन है वो कैसा होता है, पवित्र मन कैसा होता है, जिसके द्वारा हम सारा जगत को हमारे अंदर देख सकते और आत्मा को सारे जगत में देख सकते, ये मन का खेल है। पिछले महाश्रुति में कह दिया है, लय विक्षेप रहितम मनः कृत्वा सुनिश्चलम् यदा याति अमने भावम तदा तत्परमं पदम्। तभी जाके परम पद संभव है। लय विक्षेप रहितम्। देखिए साधक जो साधना करते करते एक स्थिति में जाते हैं, उस स्थिति में जाने के बाद भी अर्थात सविकल्प समाधि में भी गया, उसके बाद भी वहाँ चार प्रतिबंधक माना है निर्विकल्प समाधि के लिए। सविकल्प से सीधा निर्विकल्प में नहीं जाते, उसमें भी प्रधान है लया और विक्षेप। ये लया और विक्षेप है आपको प्रतिबंधक डालते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, साधक के लिए बता रहा हूँ। सविकल्प में पहुंचा हुआ व्यक्ति, क्योंकि साधना करते करते वो लया अवस्था में जाता है। तो लया मतलब मन जाके कुछ अज्ञान में लीन होता है, तंद्रा जैसा वो मन ही समाधि है। बोलते महाराज में तीन तीन घंटा बैठा, उस समय देखो मन किस में है वो देख रहे हैं, बैठे है प्रधान नहीं है। बैठते ही आप कुछ लोगों का सिर झुका रहता है, वो समाधि नहीं माना जाता है। और कुछ बैठे बैठे चिंतन करते करते ऐसा खो जाते सारा जगत को भूल जाते हैं, वो समाधि नहीं मानी जाती। समाधि में आपका चेहरा एकदम प्रसन्नता है और उसमें मुंह खुला भी नहीं रहता है बिल्कुल, रहे आप समाधि नहीं, केवल शरीर से बैठे, इसलिए वहां लय में जा रहे, ये प्रतिबंध माना है। तो इसलिए लया और विक्षेप दोनों से रहित होना चाहिए। विक्षेप का मतलब वो आप सविकल्प समाधि में है, बार बार निर्विकल्प में जाना चाहते अपने स्वरूप में, अपना सगुण स्वरूप बीच में डाल के आपको विघ्न डालता है, अपना जो आराध्य है वही सामने आ जाता है, यही विक्षेप। संसार का विक्षेप नहीं लेना। तो साधक को मालूम पड़ता है बड़े बड़े रामकृष्ण परमहंस जैसे को भी ये हुआ है, इसलिए बोले लय विक्षेप रहितम। लय भी नहीं आपके मन में, विक्षेप भी नहीं है। ऐसा मन कृत्वा, इस प्रकार मन को करके सुनिश्चलम, तभी जाके आपका मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाए। समुद्र में जिस प्रकार कोई तरंग नहीं है, वैसे ही मन में कोई तरंग नहीं, बिल्कुल एकदम निश्चल है। यदा याति, जिस समय में साधक का मन वैसा हो जाता है, अमनी भावम, उसे कोई शास्त्र में कह दिया अमनी भाव, आपका मन उस समय में मन नहीं रहेगा, क्योंकि मन तब तक है उसमें चंचल विकल्प है, नाना वृत्ति रहती है, तब तक मन है। और जिस समय में अमनी भाव हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अमनी भावम तदा तत्परमं पदम, वो परम पद माना जाता है। तभी जब तक परम पद को प्राप्त करना है, एक ही भाव होना चाहिए, कैवल्य को प्राप्त करना है, लया विक्षेप से रहित होना चाहिए। और मन को कब तक निरोध करना चाहिए, तो मन में जो वृत्ति है उसके निरोध के बिना अमनी भाव नहीं होगा, अमनी भाव के बिना केवली भाव नहीं होगा, केवली भाव के बिना आत्यंतिक सुख प्राप्त संभव नहीं। तो इसलिए मन को कब तक रुकाना चाहिए, कब तक उसको निरुद्ध करना चाहिए, स्वयं उपनिषद में भी बता दिया, तावदेवा निरुद्धव्यम हृदि यावत् क्षयं गतम् एतज्ज्ञानं च मोक्षं च शेषस्तु ग्रन्थविस्तारः। यहाँ तक श्रुति को सारे ग्रंथ है, शास्त्र आप पढ़ते उसका निचोड़ वही है। तावदेवा निरुद्धव्यम, तब तक वहां मन को आपको निरोध करना चाहिए। मन में जो अनेक प्रकार की वृत्ति, जैसा भी हम सत्संग ही सुन रहे, कितने वृत्ति बनते है पता नहीं। सुबह से सायंकाल तक सोने तक हमारे मन में कितनी वृत्ति बनते है कोई बता नहीं। शायद तो इन्हें नोट कर दीजिए सुबह से डायरी में भाई, हम नहीं कर सकते, इतने वृत्ति बनते अनगिनती, एक वृत्ति ज्यादा समय नहीं रहेगी, क्षण भर में ही दूसरे वृत्ति आती है, उसके पीछे तीसरे, तीसरे के पीछे चौथी, पूंछ पकड़ के चल रहे चींटियों के समान, इसलिए अनेक वृत्तियां चल रही वासना को लेकर। तो इसलिए हम बता रहे हैं मन को तब तक निरोध करना चाहिए, तावरेवा निरुद्धव्यम हृदय यावत् क्षयं गतम्। मन का जो स्थान है हृदय है, इस हृदय में जो मन है उस हृदय के साथ एक भाव नहीं हुआ, लय नहीं हुआ, तब तक उसको निरोध करते रहना चाहिए। तो बहुत लोग पूछते हैं महाराज कब तक साधना करना चाहिए, कितना भजन करना चाहिए, और उनसे पूछो आप भोजन कब तक करना चाहिए, ये कोई जरूरत नहीं है, भूख निवृत्त हो गई अपने आप छोड़ देते, दूसरे कहने की आवश्यकता नहीं। अरे तुमने बहुत भोजन किया मत करो, छोटा बच्चा हो तो अलग बात है, अपने आप छूट जाएगा कोई जरूरत नहीं। वैसे ही भजन कब तक करना चाहिए, साधन करना चाहिए, तब तक अपने आप निवृत्त नहीं होगा। वैसे ही मन का निरोध कब तक करना चाहिए, जब तक मन में जरा सा भी वृत्ति है तब तक निरोध नहीं हुआ है। वो परमात्मा को तो दूर है जानना, परमात्मा का स्वरूप को भी ठीक से हम नहीं जान रहे, अनुभव तो दूर बात है, पहले परमात्मा क्या है वो जान दो, वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो वृत्ति आकर खींच करके संसार की ओर ले जाएगा उसको सत्यत्व दिखा सकते। इसलिए हम बता रहे तावरेव निरुद्धव्य हृदय यावत् क्षयं गतम्। इस प्रकार जो काई है जल के ऊपर काई पड़ी, उसको तब तक अब हटाते रहिए, हटाते रहिए, हटाते रहिए, अंततः लेके काई गल करके जल के नीचे जाके बैठे, अन्यथा वो काई बार बार ऊपर आ जाएगा, जितने भी हटा देंगे वैसे ही काई उस जल को ढकते रहेगी। इसलिए एक ही उपाय, हटाते जाइए, अंततः जाके वो शिथिल हो जाएगी काई, पहले गाढ़ी रहती है मोटी मोटी, और जितना आप हिलाते रहेंगे उतने उतने शिथिल होगी, अंततः जाके वो नीचे बैठ जाएगी। वैसे ही मन में जो वृत्ति बन रही है उसको आप निरुद्ध करते जाइए। निरुद्ध का मतलब डंडा मार के नहीं, निरुद्ध का तात्पर्य है चिंतन से, विचार से, सबसे उत्तम है चिंतन और प्राणायाम, तो मुख्य माना है प्राणायाम और विचार के द्वारा ही निरुद्ध कर सकते हैं, अन्य किसी से भी निरुद्ध नहीं हो सकता। किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है महाराज, पूजा पाठ करने से क्षण भर के लिए निरुद्ध हो सकती, सदा के लिए नहीं। विचार पूर्वक जो निरुद्ध होता है और कर्म पूर्वक निरुद्ध होता है, उनमें बहुत अंतर है। कर्म के द्वारा निरुद्ध कर सकते, जैसा कोई चंचल व्यक्ति है उसको ये करना हो, किसी भी काम में लगाओ, उस समय में स्थिर हो जाएगा, उसके बाद दोबारा वैसा आएगी। जैसा कोई व्यक्ति था, उनके अंदर एक शोक चढ़ा हो, इस किसी को होता है मुझे सिद्धि करना है, उन्होंने सिद्ध किया भूत का, और भूत को जो काम बोलते थे क्षण भर में काम करता था, और उसके बाद वो और बताओ काम, और क्या बताएंगे उसको काम, जो भी बता दिया क्षण में भूत है विलक्षण सामर्थ्य, और बार बार उसको आके परेशान करता, बताओ और क्या करना, वो परेशान हो गया। उन्होंने सोचा ये तो बचीती हो गई, एक तो मैंने सिद्ध नहीं किया था, कम से कम अच्छा था, अभी जो भूत सिद्ध करने के बाद ये मेरे ही पीछे पड़ा है, क्या काम बताओ, नहीं तो आपको भी मैं ऊपर उठा के पटक देंगे। अब घबरा गए, उनके गुरु थे महात्मा के पास गए, महात्मा ना ऐसा हुआ क्या करूं मैं। उन्होंने कहा आपने तो पहले भूत को सिद्ध किया ही गलत है, चलो सिद्ध तो किया, आपके घर के सामने एक बांस गाड़ दे दो लंबा, और भूत को बोल दे दो उसको ऊपर नीचे जाते रहो, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक। उसने भूत ने आके पूछा, बताओ क्या करना। उन्होंने कहा, इस खम्भे से ऊपर नीचे जाते रहो, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक। उसके बाद भूत वैसे ही करते रहे, खम्भे के ऊपर बांस के नीचे, ऊपर बांस नीचे। अंततः थक गया भूत ने हाथ जोड़ के कहा, बताओ ये मैं भी थक गया, कोई मुझे भी थोड़ा विराम दे। तो कहने का तात्पर्य ये है, वृत्ति का निरोध होता है कर्म से। वो जब तक कर्म कर रहे तब तक निरोध हो जाते, उसके बाद वैसा ही है, वैसा ही जो पूजा आदि के द्वारा भी निवृत्त होता है। विचार से यदि होता है वो सदा के लिए निवृत्त, विचार पूर्वक होता है। इसलिए विचार और प्राणायाम ही मुख्य माना है। तो इसलिए बता रहे यहाँ, तावदेव निरुद्धव्यम हृदय यावत् क्षयं गतम् एतज्ज्ञानं च मोक्षं स्यात्। और ज्ञान और मोक्ष और कोई है ही नहीं, यही है। क्योंकि ज्ञान और मोक्ष है, सदा रहेगा, व्यापक है, उनको प्राप्त किया नहीं जाता है। मन का ही सारा खेल है, मन का ही विलास है जगत। इसलिए बोल रहे एतज्ज्ञानं, सारा मन जाके आप हृदय में स्थिर हो गया, वही ज्ञान है, वही मोक्ष है। और बाकी जितने भी आप शास्त्र है, पूजा पाठ जो कर रहे हैं, शेषस्तु ग्रंथ विस्तार। एक मन को बांधने के लिए ग्रंथ का एक विस्तार है, ये पूजा करो, वो करो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, मुख्य रूप से मन का निरोध है। इसलिए हम बता रहे तब तक मन का निरोध करना चाहिए। और मन तो है आत्मा में ही लीन, हो कैसा हो सकता है। जब तक मन आत्मा में लीन नहीं होगा, जब तक आत्मा रूप नहीं होगा, तब तक मुक्ति संभव नहीं। तो किस प्रकार हो सकता है, तुझने वहां दो तीन दृष्टांत दिया है। अपाम अपोह अग्नि रत्नो व्योम ने व्योम नान लक्षये एवं अंतर्गतम चित्तम पुरुषः प्रतिमुच्यते। जैसा जल में जल मिलाने से दो नहीं रहता है, अग्नि के साथ अग्नि मिलाने से एक हो जाती है। आकाश में घटाकाश को यदि महाकाश में मिलने पर वहाँ एक हो जाता है, और दूध में दूध मिलाने पर वहाँ एक हो जाता है। इसी प्रकार अंतर्गतम चित्तः, अंदर रहने वाला जो मन है, परमात्मा में जब तक एक ही भाव नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं। ठीक है, आत्मा में मन को जहाँ आप लीन करेंगे सर्वत्र एक ही भाव हो जाएगा, और सारा जगत अपने अंदर ही देख सकता है। वो इस प्रकार वो कैसे देखेंगे जगत को, वहाँ शास्त्र में बता दिया है, दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। पैंगल्योपनिषद में बता रहे हैं, दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा, दृष्टि है आपके ज्ञानमया बनाओ, उसको विषयमया दृष्टि मत बनाओ। दो दृष्टि होती है, एक विषयमय दृष्टि है, विषयमय दृष्टि है दुख का कारण है, बंधन का कारण है। मान लीजिए जैसा आप वस्तु को देख रहे हैं, वहां दो वस्तु है, एक वस्तु को नहीं देख रहे आप, किसी वस्तु को देख रहे वहां दो पद है, दो पदार्थ है, किंतु हम विवेक नहीं करते हैं अज्ञान के कारण। यदि आप विषय दृष्टि से देखेंगे वह नाम रूप ही आपको देखिएगा, और नाम रूप ही शोभनत्व भान होगा, उसको प्राप्त करने के लिए दूसरे दृष्टि को आप खो जाएंगे। दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा, ये आपकी दृष्टि ने ज्ञानमय किया, विचारमय किया, तभी उस वस्तु को नाम रूप से आप नहीं देखेंगे, अस्थि भाति प्रिय रूप से देखेंगे। इसलिए यहां बता रहे, दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्ये ब्रह्ममयम जगत। सारा जगत है ब्रह्ममय है, रुचि बोल रहे सर्वम खल्विदम ब्रह्म। देखने के लिए आपको दृष्टि बदलना पड़ेगा, दृष्टि देवा सृष्टि, जैसा आपकी दृष्टि है वैसा ही सृष्टि। लोक में भी देखे एक ही वस्तु है, कोई उसको बहन मानते हैं, कोई पत्नी मान रहे, कोई पुत्र मान रहे, कोई बेटी मान रहे, कोई बहू मान रहे, कोई नाती मान रहे, वस्तु एक है, दृष्टि बदल गई, दृष्टि है। इसलिए बोल रहे दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्ये ब्रह्ममयम जगत, जगत को आप ब्रह्म रूप से देख लीजिए, तभी जाके आप सारा व्यवहार कर सकते हैं, तत्व को प्राप्त कर सकते। कैवल्य भाव वाला ही सारा क्रिया से परे हो जाता है। मोक्ष को मोक्ष में जो प्राप्त करता है, मोक्ष में स्थित होता है, उसके लिए कोई क्रिया नहीं, सारे क्रियों से वो रहित होता है। जीते भी मरने के बाद भी, ये भी पैंगुल्य उपनिषद में बता दिया है, ना शौचम नाग्नि कार्यम च न पिंडम नोदक क्रिया न कुरियात पार्वनादीनम ब्रह्म भूताया भिक्षवे। यहाँ तक बता रहे हैं, तो आजकल एक प्रथा हो गई, पता नहीं है महात्मा का जन्मदिन मना, पता नहीं है कहाँ से शुरू हो गया महात्मा का जन्मदिन, और महात्मा के लिए और भी श्रद्धा भी करते हैं बहुत लोग, कहाँ से आया पता नहीं, शौच भी मानते हैं, शौच नहीं शास्त्र सख्त मना कर रहे हैं, उपनिषद कर रहे, श्रुति कर रहे, और श्रुति को भी हम दरकिनारे करते हैं। ना शौचम, कोई शौच नहीं है, जैसा गृहस्थी मरने पर 12 या 13 दिन शौच मानते हैं, वो भी देखा जाता है, दूर का हो तो 3 दिन, और भी बहुत हो तो 1 दिन मानते, तो 12 या 13 दिन का शौच मानते, किंतु महात्मा के लिए कोई शौच नहीं। ना शौचम के लिए कोई नहीं शौचालय, इसलिए नाग्नि कार्यम, वो अग्नि कार्य भी नहीं, जलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अग्नि को ही पहले तिलांजलि दिया है, अग्नि का स्पर्श भी निषेध किया है। नाग्नि कार्यम च न पिंडम न शौचम नाग्नि कार्यम च न पिंडम नोदक क्रिया, तो पिंड दान देना, जल देना, ये सारा निषेध है। किसको पिंड देंगे, किसको जल देंगे, पितर है परिचिन्न है, उनके लिए पिंड दिया जाता है, उनके लिए जल दिया जाता है, महात्मा तो सारा पिंड दान से निवृत्त हुआ है, इसलिए पिंड दान आदि भी नहीं है। न कुरियात पार्वणादि, पार्वणादि होता है विशेष पितरों के लिए किया जाता है, न पार्वणादि ब्रह्म भूताय भिक्षवे, ब्रह्म स्वरूप भिक्षु के लिए कुछ भी नहीं, इनके लिए दूर बात है। उपासक के लिए भी बता दिया है छांदोग्य उपनिषद, सन्यासी के लिए तो दूर बात है, ये उपासक है कोई गृहस्थी भी हो, क्रव्यम कुरियाद ना कुरिया, उपासक के जो अंत्येष्टि करे या ना करे उसका कोई बिगड़ता नहीं, किंतु रहने वालों का बिगड़ेगा, उसका कुछ बिगड़ता नहीं, इसलिए बता रहे उनके लिए कोई कर्म नहीं, क्योंकि और भी श्रुति बता रहे दग्धस्या दहनम नास्ति पक्वस्या पचनम यथा, स्वयं दग्ध है वो और उसको क्या जलाएंगे, और पक्वस्या पचनम यथा पका है और क्या पकाएंगे उसको, ज्ञानाग्ने दग्ध देहात्मा न चह श्राद्धा न च क्रिया, ज्ञानाग्नि के रोरा अपने को जला दिया, ना उसके लिए श्राद्ध है न क्रिया है, ये हो रहे ये तो शास्त्र सम्मत नहीं। दो परंपरा होती है, एक तो लोक प्रथा होती है, एक शास्त्र सम्मत लोक प्रथा, एक शास्त्र रहित लोक प्रथा होती है। शास्त्र सम्मत लोक प्रथा है वो त्यागने के लिए निषेध किया है, वो इन्हें त्याग करें तो पाप लगेगा, और केवल एक लोक प्रथा चल रही उसको त्यागने पर कोई दोष नहीं, क्योंकि उसके पीछे कोई शास्त्र आधार नहीं है, बुनियादी नहीं है, ऐसा ही चल रहा है लोग, उन्होंने किया है करो ऐसा कर, उसके लिए कोई दोष नहीं। इसलिए हम स्पष्ट बता रहे हैं दत्तस्या दहनम नास्ति पक्वस्या पचनम यतः ज्ञानाग्नि दत्न देहस्या न चात्रातम न चाक्रिया, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि वो केवल ये भाव को प्राप्त किया है। हे हनुमान जी ऐसा ही जो पुरुष है मेरा स्वरूप है, आगे का विचार हम कल करें। ओम पूर्णमदः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति।